حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور و پنقہ کو ملا کر اور خشک اور گدر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5562۔